الله أكبر الله أكبر. مسلمہ کذاب تھا، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقابلے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس لیے اس کو مسلمہ کذاب کہتے ہیں. مسلمہ سے کسی نے کہا کہ ادھر تو وہی نازل ہوتی ہے، آپ پہ کوئی وہی نازل ہوئی ہے؟ کہتے جی ہاں، وہ اس پہ بھی وہی آتی ہے. کیسے آپ پہ وہی آتی ہے؟ وہ قرآن تو کہتا ہے نا، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، وہ کھٹکھٹانے والی، کھٹکھٹانے والی، تمہیں کیا علم کہ وہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی ہولناک ہے. اس نے اپنے پاس ایک صورت بنائی، کہتا الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل له ذنب قصیر وخرطوم طویل. ہاتھی، تمہیں کیا پتہ کہ ہاتھی کیا ہے؟ اس کی دم تو بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی سونڈ بہت لمبی ہوتی ہے. جو اس کے امتی بنے بیٹھے جو کہتے ہیں بے وقوف انسان، ہاتھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا، شرمندہ ہو گیا کہ یہ تو بات نہیں بنی. دودھ اس کے سامنے آیا، کہتا ہے ابھی میرے پاس کچھ آیات آئی ہیں. کہتا ہے کون سی آیتیں آئی ہیں؟ کہتا ہے ان الشاة السوداء واللبن الابيض ان هذا لعجب محض ما لكم لا تجيبون. بکری تو سیاہ ہے، دودھ سفید دیتی ہے، بڑی عجیب بات ہے، اب بھی تو مجھ پہ ایمان نہیں لاتے. تو امتی کہنے لگے ارے بے وقوف، اگر بکری سیاہ ہے تو دودھ بھی سیاہ دے. شرمندہ ہوا. ایک دن گھر سے آیا، لیٹ آیا، کہتا آج مجھ پہ پھر سورت نازل ہوئی ہے، اور اس نے کہیں یہ سورت سنی تھی اللہ کے رسول کی، اوپر نازل ہونے والی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. یہ گھوڑوں کے بارے میں ہے جو جہاد کے میدان میں ٹاپ مارتے ہیں، چنگاریاں نکالتے ہیں. تو گھر سے آیا تھا، نہ جانے اس دن معاملہ کیا تھا، آ کے کہتا ہے والعاجنات عجنا والطاحنات طحنا والطابخات طبخا. قسم ہے آٹا گوندنے والی کی آٹا گوندنے کی، اور قسم ہے آٹا پیسنے والی کی آٹا پیسنے کی. انہوں نے کہا خیر ہے، آج بیوی یاد آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کون سی وہی ہے جو اپنی بیوی کی تعریف کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اچھا، مدت کے بعد کہتے ہیں آج پھر مجھ پہ سورت نازل ہوئی ہے. اچھا وہ کون سی سورت ہے؟ رستے میں آ رہا تھا تو اس کو مینڈک نظر آیا. مینڈک دیکھا ہوا آپ؟ حدیث میں آتا ہے لا تقتلوا الضفادع، مینڈک کو قتل نہ کیا کرو، اس کو قتل کرنے سے منع کیا. اب وہ جو اس نے آیت سنائی وہ کیا تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک، اس کو آیت وہی لوگ کہتے تھے، کہتے یا ضفدع بنت ضفدعین نقی ما تنقین للماء تکدرین نسق فی الماء ونسق فی الطین. اے مینڈکی کی بیٹی مینڈکی، قوم کہنے لگی اس کا علاج کرواؤ. یہ کہتا ہے میں نبی بن گیا ہوں، آدھی تم پانی میں ہو آدھی تم اوپر ہو، پانی کو گدلا نہ کرو. یہ قرآن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میدان جہاد میں تھے تو ان کو تیر لگا آنکھ میں، اور آنکھ تیر نکالا تو آنکھ بھی باہر آ گئی. صحابی نے ہاتھ رکھا، دوڑتا ہوا اللہ کے رسول کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ پیچھے کرو، بسم اللہ. آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا، آنکھ پہ رکھا، بسم اللہ پڑھ کے برابر کر دی. صحابی کہتے ہیں آج تک میں پہچان نہیں سکا میری آنکھ یہ نکلی تھی کہ یہ نکلی تھی. یہ اطلاع مسلمہ کو پہنچی. ایک شخص ایک آنکھ سے نبینا تھا، اس نے کہا تم بھی نبی ہو، میری اس آنکھ کو حل کرو. اس نے جب اپنا ہاتھ پھیرا تو دونوں نبی نہیں ہو گئے. اہانہ، ذلت، رسوائی ہمیشہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام نے گزارش کی کہ اس کنویں کا پانی جو ہے بہت کڑوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن بسم اللہ پڑھا اور اس میں ڈال دیا، پورے کا پورا کنواں میٹھا ہو گیا. مسلمہ کے پاس کچھ لوگ آئے، آپ ہی نبی ہیں، ہمارا بھی پانی ختم ہو گیا ہے اور ہمارے بھی کنویں سوکھ گئے ہیں، کچھ کرو تم بھی۔ نتیجتاً اس نے پانی لیا اور اسی طرح اپنے چہرے پہ لگا کے ڈال دیا، جس جس چشمے اور کنویں میں ڈالا دوبارہ اسے پانی نہیں نکلا، جو تھا وہ بھی سوکھ گیا۔ یہ ذلت اور رسوائی، اہانت، یہ جو نبوت کے مدعی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، میرے بعد 30 لوگ ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے جو جھوٹے ہوں گے، جیسے غلام احمد قادیانی، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ ایک مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا۔